Цень. Вось уже дзе паліць сонца, дык гэта ў гарачых краінах. Людзі загараюць там да таго, што робяцца чырванаскурымі, а ў самых гарачых краінах чырвонымі, як мурыны. Але мы пагаворым пакуль толькі пра гарачыя краіны. Сюды прыехаў з халоднай стараны адзін вучоны. Ён стаў бегаць у шубе па горадзе, як у сябе дома, але неўзабаве адмовіўся ад гэтага, і як усе разважлівыя людзі, пачаў сядзець увесь дзень дома з зачыненымі аканіцамі і дзвярыма. Можна было падумаць, што ўвесь дом спіць, або нікога дома няма. Вузкая вуліца, забудаваная высокімі дамамі, скварылася на сонцы з раніцы да вечара. Сіл ніякіх не было цярпець гэтую гарачыню. Вучонаму, які прыехаў з халоднай краіны, а ён быў чалавек разумны і малады яшчэ, здавалася, быццам ён сядзіць у гарачай печы. Гарачыня моцна ўплывала на яго здароўе. Ён пахудзеў, і нават цень яго неяк увесь зморшчыўся, стаў яшчэ меншым, чым быў у халоднай краіне. Гарачыня паўплывала і на яго. Абодва яны, і вучоны, і цень, ажывалі толькі з надыходам вечара. І сапраўды люба было паглядзець на іх. Як толькі ў пакой прыносілі свечкі, цень расцягваўся на ўсю сцяну, захопліваў нават частку столі, яму не трэба было добра пацягнуцца, каб выпрастацца і набрацца сілы. Вучоны выходзіў на балкон і таксама пацягваўся, выпроставаўся, любаваўся ясным вячэрнім небам, у якім запальваліся залатыя зорачкі, і адчуваў, што ён зноў адраджаецца да жыцця. На ўсіх іншых балконах, а ў гарачых краінах перад кожным акном балкон, таксама, відаць, былі людзі. Дыхаць паветрам усё ж неабходна, нават таму, каго сонца зрабіла чырванаскурым. Ажыўленне панавала і ўнізе, на ходніках вуліцы, і ўверсе на балконах. Шаўцы, краўцы ды іншы рабочы люд – усе ішлі на вуліцы, выносілі туды сталы і крэслы, запальвалі свечкі. Жыццё закіпала ўсюды. Вуліцы асвятляліся тысячамі агнёў. Людзі, хто спяваў, хто размаўляў з суседам, па ходніках рухалася мноства людзей, па маставой каціліся экіпажы, тут прабіраліся, пазвоньваючы званочкамі, уючныя вослікі, там цягнулася пахавальная працэсія, трэск хлапушак, якія кідалі вулічныя хлопчыкі, раздаваўся гул званоў. Жыццё так і біла крыніцай усюды. Ціха было толькі ў адным доме, які стаяў якраз насупраць таго дома, у якім жыў вучоны. Дом не быў, аднак, нежылым. На балконе красаваліся цудоўныя кветкі. Без палівання яны не маглі б цвісці так ярка. Нехта ж паліваў іх, значыць, у доме нехта жыў. Дзверы, якія выходзілі на балкон, таксама адчыняліся вечарам, але ў саміх пакоях было вельмі цёмна. А калі быць больш дакладным, у першым. З іншых пакояў чулася музыка. Вучоны ўспрымаў яе як чароўную, але магло быць і так, што яму гэта толькі здавалася. На яго думку, тут, у гарачай краіне, усё было цудоўнае. Адна бяда – сонца. Гаспадар дома, дзе жыў вучоны, сказаў, што ён і не ведае, хто жыве ў суседнім доме. Там ніколі не з'яўлялася ні адна жывая душа. А што датычылася музыкі, дык ён яе знаходзіў вельмі сумнай. Быццам хто сядзіць і дзяўбе ўсю адну і тую ж п'есу. Справа не ладзіцца, а ён не здаецца. Маўляў, даб'юся свайго. Дарэмна, аднак, стараецца, нічога не атрымаецца. Неяк ноччу вучоны прачнуўся. Дзверы на балкон былі расчынены, і вецер расхінуў парцьеры. Вучоны глянуў на процілеглы дом, і яму здалося, што балкон азораны нейкім дзіўным ззяннем. Кветкі палалі дзівоснымі разнакаляровымі агнямі, а паміж кветкамі стаяла стройная, цудоўная дзяўчына, таксама здавалася акружаная ззяннем. Вось гэтыя бляскі святло так і паласнулі па шырока адкрытых пасля сну вачах вучонага. Ён усхапіўся і ціхенька падышоў да дзвярэй. Але дзяўчына ўжо знікла, і бляскі святло таксама. Кветкі больш не гарэлі агнямі, а стаялі сабе ціхенька-ціхенька, як заўсёды. Дзверы з прыхожай на балкон былі напаўадчынены, і з глыбіні дома даносіліся пяшчотныя чароўныя гукі музыкі, якія кожнага маглі б перанесці ў свет летуценняў і мар. Усё гэта было падобна на вядзьмарства. Хто ж там жыў? Дзе, уласна кажучы, быў уваход у гэты дом? Увесь ніжні паверх быў аддадзены пад крамы, але ж не праз іх пастаянна хадзілі жыхары. Аднойчы вечарам вучоны сядзеў на сваім балконе. У пакоі за ім гарэла свечка, і зусім натуральна, што цень яго ляжаў на сцяне процілеглага дома, цень ляжаў нават на самым балконе, якраз паміж кветкамі. Варта было варухнуцца вучонаму, варушыўся і цень. Гэта ён умее. «Сапраўды, мой цень – адзіная бачная істота ў гэтым доме», – сказаў вучоны. «Бачыш, як добра ўсеўся паміж кветкамі. Ну, а дзверы ж напаўадчынены, вось бы ценю здагадацца ўвайсці туды, выглядзець усё, потым вярнуцца і расказаць пра ўсё мне». «Так, варта было б і табе быць карыснай», – сказаў ён жартам і затым дадаў. «Ну, ці не пажадаў бы ты туды пайсці, ну? Ідзеш?» І ён кіўнуў свайму ценю галавой. Цень таксама адказаў кійком. «Ну, ідзі! Толькі глядзі, не прападзі там!» З гэтымі словамі вучоны падняўся. Цень яго, які сядзеў на процілеглым балконе, таксама. Вучоны павярнуўся і цень. І калі б хто-небудзь уважліва назіраў за імі ў гэты час, то ўбачыў бы, як цень слізгануў у напаўадчыненыя балконныя дзверы загадкавага дома, калі вучоны пайшоў з балкона ў пакой і зацягнуў за сабой парціеру. Раніцой вучоны пайшоў у кандытарскую папіць кавы і пачытаць газеты. «Што ж гэта значыць?» – сказаў ён, калі выйшла з-за хмары сонца. «У мяне няма ценю!» Так ён і на самой справе пайшоў учора вечарам і не вярнуўся. Даволі-такі непрыемная гісторыя. І ён раззлаваўся не столькі таму, што цень пайшоў, колькі таму, што ўспомніў вядомую гісторыю пра чалавека без ценю, якую ведалі ўсе і кожны на яго радзіме ў халодных краінах. Вярнуўся б ён туды і расказаў сваю гісторыю, усе сказалі б, што ён пачаў пераймаць іншых, а ён у гэтым зусім не адчуваў патрэбы. Таму ён вырашыў нават не заікацца пра тое, што адбылося з ценем, і зрабіў разумна.